بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دل عز وجل للي نامات سخيو نعم الداد جمعنا وتاسي دا حديث دا الزكري ودا علم مقرأكري علم دا قرآن ودا حديث دير للي نعم الداد. الله عز وجل في قرآن كفرمائي لدي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وارتوي في غنبرا ایا هغه خلق چې علم لري برابر دي د خلکو سره چې علم نه لري؟ نو استفهام انکاری دی، معنی دا چې برابر نه دي. د قرآن او د حدیث زده کړې ته خیر کثیر ویل شوي دي، لکه الله تعالی فرمای یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله تعالی حکمت ورکوي، پویه ورکوي د قرآن او د حدیث چاته چې وغواړي، او چاته چې د قرآن او د حدیث پویه ورکړی شوه نو ده ته خیر کثیر، یعنې ډیر زیات خیر ورکړی شو. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمای من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له طریقا الى الجنه، څوک چې د علم په طلب پسې ووته الله تعالی به ورته جنت لار اسانه کړي. او په بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمای نضر الله امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه، الله تعالی دې هغه کس تر تازه کړي چې زموږ یو حدیث واوري او زده کړي او به نور ته ورسوي. نو دا علم ډیر زیات فضایل لغلی دي، قرآن او حدیث ورڅخه ډک دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای وبهذا يتبين ان حق الناس بان تكون هي الفرقه الناجيه اهل الحديث والسنه الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا، وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها. وي أو بدي سردا خبر واضح شو شي لطول خلق سخدير حق دار دي شي فرقنا جيشي هغا أهل الحديث أو أهل سندي، هغه خلق چې د دوی بل مطبوع نشته چې د هغې دپاره تعصب وکړي پرته له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه. دوی د نبی علیه السلام په خبرو او احوالو تر ټولو ښه پوهیږي، او تر ټولو خلکو د صحیح او د ضعیف حدیث ترمنځ ډیر تمیز کوونکي دي. او د دوی امامان هغه فقها دي چې د احادیثو په معناګانو پوهیږي، او دوی تر ټولو خلکو د احادیثو ډیر تابعدار دي د تصدیق، عمل او د محبت په لحاظ سره، او د هغه چا سره د موالات په لحاظ سره چې د سنتو مدد کوي، مینه ورسره کوي، او د معادات په لحاظ سره چې د سنتو دښمني کوي. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د اهل حدیث والسنه ډیر ښه توصیف بیان کړی چې فرقه ناجیه ورته ویلي دي. دا ځکه چې دوی د احادیث سره مینه کوي، تصدیق ورله کوي، او عمل ورباندې کوي، او د نبی علیه السلام د سنتو دپاره تعصب کوي، او د همدې لپاره ولا برا کوي، په خلاف د هغه خلکو چې ځان د اهل سنت څخه ګڼي خو ولا برای ټول د تاغوتي حاکمانو دپاره یې ټول عمر د هغوی نه دفاع کوي، او د هغوی دپاره په احادیثو کې تاویلات کوي. نو دا چې زموږ موضوع د علم الحدیث ده او په ځانګړي توګه د صحیح مسلم د احادیثو زده کړه ده، نو مخکې دې نه چې مقصود ته راشو او د کتاب مباحثو ته راشو په هغې باندې خبره وکړو، یو څو آدابو ته ستاسو پام راړوم. هغه آداب چې د احادیثو زده کوونکي ته د هغې لحاظ پکار دی، اهتمام یې پکار دی، د دې لپاره چې علم یې نافع وګرځي او الله تعالی ورته پیدمن علم ورنصیب کړي. دا یو خارجي خبره ده چې د قرآن او د حدیث د زده کړې لپاره انسان ته پیدا ورکوي. اول ادب تصحیح النیت والاخلاص، په اخلاص سره احادیث زده کول او د ریاکارۍ، تکبر او عجب، سمعت، شهرت او د دنیا د نورو مادیاتو نه پکې ځان ساتل، یعنې زړه ورته صفا کوله، زړه کې چې د الله تعالی د رضا نه سوا هر څه هغه د زړه نه ایستله، یوازې د الله تعالی رضا په زړه کې پرېښودله، چې دا علم زه د دې دپاره کومه چې الله پې مانه راضي شي او زما اصلاح وشي، زما د عمل اصلاح وشي، زما اخلاق دې سره اصلاح شي، زما ژوند دې سره برابر شي او د قیامت په ورځ زما دپاره د نجات ذریعه وګرځي. په حدیث ته ابو داود کې راغلی دي، نبی علیه السلام فرمایي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه، يعني ريحها. ویچاچ داسې علم ته مخه کړه چې الله پی راضی کیږي، خو دنیا پکې غرض و، د دنیا مادیات غرض و، د الله رضا غرض نه و، نو د قیامت په ورځ به د جنت بوی موندنه کړي. نو په نیت کې پوره اخلاص راوستل پکار دي. او بل حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمای: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس ادخله الله جهنم. دی څوک چې دې دپاره علم زده کوي چې په علماو باندې تکبر وکړي او د کمقلانو سره بحث او مناظرې وکړي، د خلکو مخونه ځانته راواړئ، توجه د خلکو پام ځانته راواړئ، الله تعالی به جهنم ته داخل کړي. نو دا څومره سخته خبره ده چې نیت دې کله خراب وي، دا علم به ستا دپاره بې پیدمن نه وي، بلکې دا علم به ستا په خلاف یو حجت او دلیل او د جهنم د داخلېدلو یو سبب وي. نو په نیت کې پوره اخلاص راوستل پکار دي، او دا کار د هر سنه مهم دی. نو ځکه خو علما چې کله د احادیثو کتابونه لیکي، نو په ابتدا کې د نیت په باره کې حدیث راوړي چې هغه کې دي: انما الاعمال بالنیات. په دغه حدیث سره هم دې ته اشاره کوي چې ګوره، تا ډیر غټ کار شروع کړی دی، ته د الله او د الله د رسول خبرې زده کړې، احکام زده کړې، خپل دین نه ځان خبرې، نو خپل نیتو ته برابر کا، اخلاص په ځان کې راوله، باطل اغراض او مقاصد چې دغه شاتک. عبدالله ابن المبارک رحمه الله به ویل: اول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. د علم شروع له نیت څخه کیږي، بې اورېدل، بې ځان پوهول او بې حفظ کول او بې عمل پې کول او بې نورو ته رسول. نو د علم دپاره ښایسته نیتونه باید چې موږ تاسو وکړو، د احادیثو د زده کړې دپاره ښه نیت باید چې وکړو. دویم ادب مراعات محاسن الاخلاق والاداب، د ښایسته اداب او د اخلاقو لحاظ ساتله. طالب العلم باید چې د ښایسته اخلاق او ادابو ډیر لحاظ وساتي، د کتاب ادب وساتي، د استاذ ادب وکړي، او عاجزي په ځان کې راولي، پاک زړه، پاک سیرت او صورت ولري، صبر، امانتداري، قناعت، وعده کې پوروالی او ټولو نبوي اخلاقو باندې ځان ښایسته کړي. امام مالک رحمه الله وایي: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى. السوق چه علم طلب كيف أغلى زمدي چه وقار سكينة دا پزان كرا ولي، يعني درون خي ولري أو دا الله تعالى نوير ولري. علم يو خايست چاتا چه الله تعالى خير ونسيب أو دا الله تعالى دخوانا يوردالي دا. ابن جماعة رحمه الله ولدي: فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفاة في كتب الرقائق، فمن اراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب. واذا فليت صفات وناكار اخلاق نزان وساته زكدا ده هر شر دروازه ده، بلکې دا ټول شر شر ده. او زین د فليت نفسونو ولاد زمانه پهان دغه ډول ناکار صفات مبتلا شوی دی، مگر څوک چې الله تعالی ته وساتي په ځانګړې توګه په حسد، عجب، ځان ښودنه او د خلکو په سپک ګڼلو مبتلا شوی دی. د دغو مصیبتونو دوایی او علاج په کتب الرقایق کې پوره ذکر دی، یعنی هغه کتابونه چې د زړه د نرمۍ اړوند موضوعګانې پکې بیان شوي دي. نو څوک چې غواړي خپل ځان له دغو پلیتو صفاتو څخه پاک کړي، نو دغه کتابونو ته دې رجوع وکړي. دریم ادب افراغ الوسع فی تحصیل السماع، د حدیثو په اورېدلو کې او زده کولو کې پوره کوشش کول، صبرونه پسې کول او د با اعتماده علماو نه زده کول. هغه علما چې په دیانت او تقوا مشهور وي، نه هغه د علم دعوه کوونکي چې قرآن او حدیث د خپل خواهش تابع کړی او د خپل فاسد فکر په اساس تاویلونه پکې کوي. مبتدعي، مشرکي، عقیده خرابوي، قرآن او حدیث تحریفوي، د وخت طاغوتي نظامونو او خپل بدعي منهجونو سره برابروي. داسې خلکو نه ځان لرې وساتئ. د دوی نه د علم په طلب هیڅ خیر نشته، ځکه د استاد اثر په شاګرد دي. نو که یو کس د شرکي تصوف په افکارو مبتلا استاد نه درس کوي، هغه به شرکي تصوف کې مبتلا کیږي، او که د یو مرجي نه درس کوي نو د هغې نه به متاثره کیږي، او ټولو مرتدینو ته به ورونه وایي، ښه القاب به ورته ورکوي. داسې نه دي پکار، بلکې دا علم یو امانت دی، د باعمله حق پرسته علماو نه زده کول پکار دي. څلورم ادب العمل بالعلم، په علم عمل کول. نو کوم حدیث چې اوري باید عمل پرې وکړي، خپل اخلاق او عبادات په هغې سره برابر کړي. عمل د حدیث زکات او د حفظ لوی سبب دی، لکه بشر بن الحارث الحافي ویلي دي: یا اصحاب الحديث ادوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 احاديث. ای د حدیثو زده کوونکو، د حدیث زکات ادا کوي، د هر 200 احادیثو نه 15 احادیث د زکات په توګه عملي کوي. عمر بن قیس الملایی ویلي دي: اذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مره تكن من اهله. وی کله چې تا ته یو د خیر خبره در ورسیږي، عمل پرې وکړه، که یو کرت هم وي عمل پرې وکړه، نو ته به د دغه خیر والا نه شي، د هغوی نه به شمار شي. وکیع ویلي دي: اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به. وی که د حدیثونو یادول غواړې، نو عمل پرې وکړه. او ځینو سلفو ویلي دي: یا حملة العلم اعملوا فانما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان الرجل ليغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه اولئك لا يصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله تعالى. ويد علم خوندان اخبل علم عمل وكي، ځکه علم خو هغه دی چې څوک ورباندې عمل وکړي او عمل یې د خپل علم سره برابر شي، او زر دی چې داسې خلک به راپیدا شي چې علم به کړی خو د مرۍ نه به نه ښکته کیږي. عمل به د علم خلاف وي او پټ حال به ښکاره خلاف وي. د علم په حلقو کې به کینی او په یو بل به فخر او تکبر کوي، تر دې چې په دوی کې به یو کس په دې هم غوسه کیږي چې ملګری بل استاد ته ورشي او دا پرېږدي. دغه خلکو عملونه الله تعالی ته نه خیږي. نو دا ډیره سخته خبره ده چې خواري مو کې او عمل دې الله ته نه خیږي، عمل دې بربادي. نو په علم عمل په کار دی، دا نه چې ټوله توجه زده کړې ته وکړي او د اورېدلو سره مینه ولري او عمل ته دې کومه توجه نه وي، نه بلکې د عمل په نیت باندې اوره. پنځم ادب ارشاد غیره للسماع وعدم الكتمان، نور خلق هم د علم اورېدلو ته متوجه کول، علم ته رابلل چې علم وکړي د قرآن او د حدیث، او د چانه مسلې نه پټول، د دین احکام د خلکو نه پټول، مسایل خلکو ته بیانول، واضحه کول. په دې باره کې ډیر خلک بخل کوي. بخل نه دی پکار، بلکې د نورو مسلمانانو خیرخواهي پکار ده. کومه د خیر خبره چې تا ته زده ده، بل مسلمان ته موخه وه. عبدالله ابن المبارک رحمه الله ویلي دي: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث. څوک چې په علم کې بخل وکړي، نو په درې مصیبتونو سره به مبتلا شي: اما يموت فيذهب علمه، يا بملشن علم بختم شي، يعني دا علم بدين لپاره صدقه جاریه نشي چې د مرګ نه وروسته دې ته پیدا ورسي، او ينسى يا بتير شي، او يتبع السلطان، يا بد باچا تابع شي. نو ټولي پتوي به د باچا د خواهش تابع شي، لکه اوس چې دا علم ډیر دا وکون کې د تاغوتی بادشاهانو د خواهش تابع شوی دي. ټولي فتواوي دا غوي په حق کې ورکي، تر دې چې شرک ته د اسلام نوم ورکي او اسلام ته د ترهګرۍ نوم ورکوي. شرکی کارونه جایز کین اعوذ بالله. دیموکراسی د اسلام نشماری او د دیموکراسی ارکان عملی کول د دین و برخه غنی. ووټونو کې برخه اخستل د جنت ټیکټ غنی او د شریعت تعطیل شرعی مصلحت غنی او داسې نورې ډېرې پتوایې ورکوي. الله تعالی دې موږ تاسو دغه حال نه وساتي. شپږمه ده به التواضع والبحث، ځان کې عجزي پیدا کول او پوره تحقیق کول او په دې اړه حیا نه کول او نه هم تکبر کول، چې د خپل ځان نه کم عمر والاو نه علم نه زده کړي، ځان دې ساتي، وایي چې دا خو منه کوټې دی، ماشوم دی، زه څنګه دېنه علم زده کړم، او یا هم شرم کړي د مسلې ته پوست نه کړي، ځان هم داسې ناخبره پرېږدي. مجاهد رحمه الله ویلي دي: لا ینال العلم مستحي ولا مستكبر. دا علم متکبر او شرمنده انسان نه شي حاصلولی، یعنی چا کې چې تکبر وي نو هغه علم نه شي حاصلولی، نو هغه څوک چې شرمناکي د دین په مسایلو کې شرم کوي او تپوس نه کوي، خپل جهل نه ځای لګوي، ځان هم داسې ناخبره پرېږدي. نو د علم په باره کې تکبر نه دی پکار او دغه شان نه شرم پکار دی، بلکې ځان کې عاجزي راوستل او د علم تلاش کول دا پکار دی. هم ادب الحذر من الاستكثار بالشيوخ للسمعه، ډېرو شیخانو پسې د شهرت له وجې نه ګرځېدل، یعنی دې دپاره چې د شیخانو تعداد ډېر او مشهور شي، دې دپاره شیخانو پسې نه ګرځېدل. ډېر طالبان بس دا کوشش کوي چې زما استادان ډېر شي او زما د استادانو په نوملړ کې چې د تعداد د استادانو ډېر شي چې زه مشهور شم، دا کار صحیح نه دی. ابن صلاح ویلي دي: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. ويغسك بحق نده أو سمكار نكي شي دخبل وقت برخة شيخانو پا ديرولو كي زايكي ده پارا چه خبل شيخان ديركي وخلقو ترمند مشهور شي، ندا كار نده پا كارا، بلكي حق پرست وستاز بسي وگرزا حق وستاز بسي چه عقيدة ده قرآن ده حديث برابري أو سيد نبي عليه السلام ده منهج تابعي، ده هغینه ده احادیث زکه علم ته زکه. اتم ادب اتمام الكتب بالقراءه، کتاب سر تر سوال منس کې نه پرې خوله، نو داسې باندې کې چې کله د کتاب شروع ک به منس کې پرې دی نه، بلکې سر ته به رسه. اباځي کسان دسی چې بس اول کې شوق او جذبه ډیره او به چې رښتیا دی ور دي وشي، بس هغه جذبه مات شي به ارته دی پاتې، نو دا طریقه نه ده پکار، بلکې د علم ته په پخه اراده مانی په قوي عزم مانی کیناستل بکار دی او د دې زده کول بکار دی. نهم ادب التفقه والضبط للمرويات والمسموعات، د روایتونو زده کول او ځان ور باندې په هول، نو دا نه چې یوازې حدیث اوري او لیکي نورې په مقصد ځان نه خبره، نه بلکې طالب ته بکار دی چې د حدیث په معنا د هغې په صحت او ضعف په لغت او اعراب او د هغې د راویانو د هر څه نه ځان خبر کړي. مشکل احادیث باید چې ورته یادی او همدغه شان په دې اړه د صحیحینو احادیث په نورو مخکې کې، بیا د هغې نه وروسته چې دی د سنن اربعو د احادیثو اهتمام وکړي، نو څومره چې وسي په دې باره کې دغه کتابونه چې دی ووي. لسم ادب الصبر علی الطلب والسماع، د حدیثو په طلب کې صبر کول او بې صبري نه کول، په پوره شوق او جذبې سره زده کول. امام شافعي رحمه الله وی: لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلم أفلح. وإذا علم نطلب كي هاغ السوق چه پستريا أو دا نفس بپرواي سري طلب كي أو بي كامي بمشي، لكن هاغ السوق چه پا دي لار كي نفس زليل كي جون تنك لي أو دا علم خدمتو كي دا بكامي بشي، يعني هاغ السوق پا علم سرا كامي بي نشي حاصل أولي چه زان تستره ومستغني گوني، بلکې خپل ځان باندې علم ته محتاج ګڼي او په دې لار کې به خپل ځان تکلیف او تنګسیه ته ورکوي، نو بیا به کامیابي ترلاسه کوي. نو طالبانو ورونو او طالباتو خویندو، موږ تاسو باید د حدیثو اورېدلو نه ستړي نه شو او ځان مستغني ونه ګڼو، بلکې ځان د علم ته محتاج وګڼو او په شوق سره زده کړو. اسمعي ویلي دي: من لم يتحمل ذل العلم ساعه بقي في ذل الجهل ابدا، چا چې د علم سختي او ذلت د یو ساعت دپاره برداشت نه کړه، نو همیشه دپاره به د جهل په ذلت کې پاتې. او دا یقیني خبره ده، ډېر خلک د علم شوق نه لري، دغه لږ تکلیف نشي برداشت کولی، نو د ډېرو خیرونو نه محروم شي، او دا څومره لوی تاوان دی. یولسم ادب سلفیه المنهج والطلب، د سلفو په منهج پسې تلل او د علم الکلام او د نور مبتدعين او مشرکین نه ځان ساتل، د هغوی د مناهجو نه ځان ساتل. ځکه د علم مدعین ډیر دي، خو ډیری د سلفو د منهج خلاف دي. نو باید چې د سلفو صالحینو منهج ولټو، د هغوی فهم چې دی معلوم کړو چې هغوی د قرآن او د حدیث نه کم فهم اخیستی دی، نو په هغې باندې عمل وکړو. د هغوی څه منهج و هغه وپېژنو، په هغه باندې عمل وکړو. هغه سلف چې قرآن او حدیث یې په حقي معنی په خپل ژوند کې عملي کړی و، په سیاست، اقتصاد، شعایر، شرایع، عقوبات او فرهنګ، عادت او د ژوند په ټولو چارو کې عملي کړی و، باید چې د هغوی لاره تعقیب شي او د هغوی منهج چې دی هغه عملي شي، هغه اختیار شي. د دې نه بیا زموږ بعضې نامنهاده سلفیان مراد نه دي، هغه چې د سلفیت عقیده یوازې یو څو شعارونو پورې رابنده کړې او نور یې دین د بادشاهانو تابع کړی دی، بلکې هغه سلف مراد دي چې هغوی په دې لار کې کلک پاتې شوي، هر قسم قرباني ورکړې ده د الله دین دپاره، او د الله تعالی په دین باندې معامله نه ده کړې، نه د چا تابع کړی دی. علما السلاطین نو په دین تجارت نه دی کړی، او نه یې هم د دین الملک په قالب کې برابر کړی دی، بلکې نیکان د الله تعالی نه یریدونکي او د الله تعالی دین په صدق او اخلاص سره مدد کوونکي سلف مراد دي. باید چې د هغوی د منهج پیروي وشي، په عقیده، عمل، سیاست او هر څه کې د هغوی لاره تعقیب شي. دولسم ادب د دعا اهتمام. د الله نه دا دعا وغوښتل چې الله ما ته علم نافع را نصیب کړي، ته مې زړه کلاو کړي، ذهن مې کلاو کړي، او ته راته په دې لار کې استقامت او تثبت را نصیب کړي. همداسې الاهم فلاهم مسایل مخکې کول. نو دعا چې دی دا د مؤمن اصلحه ده. په دې سره الله عز وجل انسان ته ډېر سخت کارونه اسانوي. کله چې الله تعالی د انسان سره مدد وکړي، نو هر څه ته اسانوي. نو دا یو څه آداب و چې علماو د طالب العلم دپاره ویلي دي، باید چې موږ او تاسو لحاظ وکړو. په ځانګړې توګه د حدیثو په درس کې دې خبرو ته ډېر متوجه اوسو او اهتمام یې وکړو، ځکه دا دین لوی امانت دی، موږ او تاسو ته حواله دی. باید د دې قدر وکړو او په ښایسته طریقې زده کړو. دا خو زموږ د نن ورځې تمهیدي خبره وه. په آینده کې به انشاءالله مقصود ته راځو، او د صحیح مسلم اړوند ځینې مباحثو ته به راځو. نو تاسو ته پکار دي چې د درسونو اهتمام وکړئ او قضایي پکې ونه کړئ. الله عز وجل موږ ته د ښایسته بیانولو او د عمل، او هم تاسو ته د ښایسته زده کولو او د عمل توفیق درکړي. آمین. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.